ma odwrotu i masa kłopotów. Nie możesz zwolnić kroku, bo czekają na twój błąd i chcą, żebyś się potknął. Nie jeden z nich by pazerną ręką cię dotknął i ktoś cię zepchnie, zgarnie twoją mamonę. Nie wiesz, może to było z góry ustawione. Stracisz żonę, wszystko skończone. Pewne wypadki są nieuniknione niestety. Lepsze pety, bety, bankiety, dla mnie marionety. Z dnia na dzień coraz bardziej automaty na monety. Chciałbym trwonić, nie? Oni chronić je muszą, bo inni też się na nie pokuszą. Z zamkniętą duszą pukła na sznurku dynda. Idzie w górę jak wina lub spada w dół jak Bogusław Linda. Kto za sznurki pociąga? Tak zwana góra. Tak to wygląda, informuję jak sonda, bo to oglądam codziennie. Widzę te same twarze zawirane kawsze, manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Sterowane sprawdzają wydruki na ekranie, ślepo wiedzą reklamie. Wciąż te same brednie i wpajane do głowy. Dla prawdziwych kończy się, bądź zdrowy. Marionetki nie ludzie, to są fakty. Fakty, fakty. Te same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Same twarze zawiranek patrzę. Czujesz się silny, tak jesteś w grupie, nie lubię takich, co pastwią się nad losem słabszych. Życie dawam po dupie, kolejna rozkmina. Coś się rozpada, grupa przestaje być silna. Hedż bandy dzwany, dyktuje podwładny. Wszyscy będą mówić drugim, jak to mają robić tamci tamtym. To na pewno nie pasi, a tu rwą się kontakty. Marionetki ze sznurku wiszą między palcami. Jo, trzymaj z kumplami, którym ufasz bez reszty. Jo, siedem łystek, ty wiuchas, możesz być pewny. Dotrzymanych obietnic w 100% doceniam. Bujacz my, a nie nas, nie od teraz. Kukiełkowa afera. Tolerancji nie ma, nie ma tolerancji, tak. Towarzystwo, konekcje, wzajemne atracje. Morda na kurtkę, pokój na blokach. Marionetki nie ludzie, to są fakty. Fakty. Te same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Same twarze zawiranek patrzę. A ty tańcz, głupcze, trwa zabawa w Griboidowie. Na tysiące pytań jedna odpowiedź. Powiedz, szary człowiek, człowiek. A tysiące postaw krępujących jak więzy, którym nie możesz sprostać. Szara postać, sprawdź kto pociąga za sznurki. Kto nadaje rytm, pod który tańczą figurki. Szczurki w labiryncie wciąż ciągane za nos. Indywidualiści co tańczą, jakim zagrano. W szczepym pląsie nowa odsłona, ten sam spektakl. Zmienna obsada na tych samych starych deskach. Nieskończona tragi, groteska spod pióra maestra. Ukryta presja w niewinnych tekstach i przesłań. Spraw setki, te same twarze, te same marionetki. Skórzane teczki, garniaki, te rzeczy sprawdź. To obietnice, co na jednej półce nie leżały z prawdą nawet. Kłamstwa z trybuny nagradzane hucznym prawem. Klakierzy, buntownicy, znane pyski na uwięzi wszyscy. Tam się odeszli, lecz nie lepsi od nich przyszli Pantarei. Myślisz, kukiełkowa afera, kto za sznurki pociąga, ten całą śmietankę zbiera ziom. Ta wielka grana rzuca tempo innym grom. Błędy tango, z którym nikt już kroków nie pamięta. Sam się domyśl, czym tkwi puenta. Sam się domyśl, czym tkwi puenta. Te same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Te same twarze zawiranek patrzę. Manipulowane jak w kukiełkowym teatrze. Te same twarze zawiranek patrzę. Wciąż te same brednie i wpajane do głowy. Zaprawdźcie ten mózg. Chodźcie się, bądź zdrowy. Marionetki ze sznurku wiszą między palcami. Yo, trzymaj z kumplami, którym ufasz bez reszty. Yo, ci płacz albo zaciśnij pięści, pak.